مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے، مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے، مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھوڑا یا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑا یا الہی، خطا خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، اور تجھے دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، اپنا مجھ کو بنایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، اللہ مدینے سزا یا الہی سزا یا الہی دکھا ہے برس تو حرم کی بہار اللہ دکھا ہے برس تو حرم کی بہار تو مکہ مدینہ دکھایا الہی تم کا مدینہ دکھایا الہی تم کا مدینہ دکھایا الہی قافلایا الہی چلے طیبہ پھر قافلایا الہی چلے طیبہ پھر قافلایا الہی جو روتے مدینے کی گلیاں دکھایا الہی مدینے کی گلیاں دکھایا الہی مدینے کی گلیاں شاہ بغداد کا یا الہی شہنشاہ بغداد کا یا الہی شہنشاہ بغداد کا یا الہی مدینے کے غم میں رولایا الہی مدینے کے غم میں رولایا الہی مدینے کے غم میں رولایا الہی سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے کے لیے ثواب کی نیت سے انشاءاللہ علم دین کے ان مدنی پھولوں کو توجہ سے سنیں گے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے محسن حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی کا تذکرہ پیش کرتا ہوں۔ دم سے تیرے بہار شریعت ہے 400، باطل تیرے فتاوا سے لرزاں ہے آج بھی۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ محسن اہل سنت خلیف اعلی حضرت مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی علیہ رحمت اللہ الکوی 1300 ہجری بمطابق 1882 میں مشرقی یو پی ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین علیہ رحمت اللہ المبین اور دادا حضور خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فن طب کے ماہر تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے گھر میں پر حاصل کی، پھر اپنے قصبہ ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی استاد مولانا محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ اسباق پڑھے، پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاد المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت اللہ القوی سے کی۔ حضرت محدث صورتی علیہ رحمت اللہ القوی نے اپنے ہونہار شاگرد کی عبقری یعنی اعلی صلاحیتوں کا اعتراف اور ان الفاظ میں کیا کہ مولانا صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے طلب علم دین کے لیے جب مدینۃ العلماء غوثی سے جونپور کا سفر اختیار کیا، ان دنوں سفر پیدل یا بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا، چنانچہ راہ علم کے عظیم مسافر صدر الشریعہ نے مدینۃ العلماء غوثی سے پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ آئے، پھر یہاں سے اونٹ گاڑی پر سوار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جونپور پہنچے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ حافظہ کی قوت، شوق و محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلباء سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ تین مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ قافیہ کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا، تو پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر لی، سبحان اللہ۔ اور صدر الشریعہ نے تدریس کا آغاز کب کیا؟ صوبہ بہار ہند پٹنہ میں مدرسہ اہل سنت کے ایک ممتاز درس گاہ تھی، جہاں مقتدر ہستیاں اپنے علم و فضل کے جوہر دکھا چکی تھی۔ خود صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے استاد محترم حضرت محدث سورتی علیہ رحمہ بھی برسوں وہاں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہ چکے تھے۔ متولی مدرسہ قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر حضرت محدث سورتی علیہ رحمہ نے مدرسہ اہل سنت پٹنہ کے صدر مدرس کے لیے صدر الشریعہ کا انتخاب کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ استاد محترم کی دعاؤں کے سائے میں پٹنہ پہنچے اور پہلے ہی سبق میں علوم کے ایسے دریا بہا دیے، ایسے دریا بہائے کہ علماء و طلباء اچ اچ کر اٹھے۔ قاضی عبد الوحید علیہ رحمت اللہ المجید، جو خود بھی متبحر عالم تھے، صدر الشریعہ کی علمی وجاہت اور انتظامی صلاحیت سے متاثر ہو کر مدرسہ کے تعلیمی امور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیے۔ کچھ عرصہ بعد قاضی عبد الوحید علیہ رحمہ مدرسہ اہل سنت پٹنہ شدید، یعنی یہ اس مدرسے کے بانی تھے، وہ شدید بیمار ہوئے۔ قاضی صاحب ایک نہایت دیندار و دین پرور رئیس تھے، علم دین سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم میں بی اے بھی تھے۔ ان کے والد انہیں بیرسٹری کے امتحان کے لیے لندن بھیجنا چاہتے تھے، لیکن قاضی صاحب کے مقدس مدنی جذبات نے یورپ کے ملحدانہ گندے ماحول کی سخت ناپسند کیا، چنانچہ آپ نے اس سفر سے تحریر فرمایا اور ساری زندگی خدمت دین ہی کو اپنا شعار بنایا۔ ان کی پرہیزگاری اور مدنی سوچ ہی کی کشش تھی کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت علامہ مولانا الحاج الحافظ قاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اور حضرت قبلہ محدث سورتی علیہ رحمہ جیسے مصروف بزرگان دین قاضی صاحب کی عیادت کے لیے کشاں کشاں روہیل کھنڈ سے پٹنہ تشریف لائے۔ اسی موقع پر حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی نے پہلی بار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ بے اختیار صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ کا دل اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف مائل ہو گیا اور اپنے استاد محترم سیدنا محدث سورتی علیہ رحمہ کے مشورے سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے۔ میرے آقا اعلی حضرت اور سیدی محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی موجودگی میں ہی قاضی صاحب نے وفات پائی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور محدث سورتی علیہ رحمہ نے قبر میں اتارا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا علم دین کی خاطر سفر اختیار کرنا، بزرگان دین کی خدمت پہ رہنا، اور پھر امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب خدمت میں آپ پہنچے تو آپ کو 12 چاند لگ گئے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دریافت فرمایا، اعلی حضرت نے فرمایا، مولانا کیا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی، مطب میں ہوں، یعنی طب وغیرہ کا کام کرتا ہوں۔ اعلی حضرت علیہ رحمان نے فرمایا، مطب بھی اچھا کام ہے، العلم علم، جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی علم، علم دو ہیں، علم دین اور علم طب، مگر مطب کرنے میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح کارورا یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد مجھے کارورا پیشاب دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی، اور یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کشف تھا، کیونکہ میں امراض کی تشخیص میں واقعی کارورا یعنی پیشاب ہی سے مدد لیتا تھا، اور واقعی صبح صبح مریضوں کا پیشاب دیکھنا پڑ جاتا تھا، اور یہ تصرف تھا کہ کارورا بینی یعنی مریضوں کا پیشاب دیکھنے سے نفرت ہو گئی۔ اور پھر صدر الشریعہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے، اور بریلی شریف میں دو مستقل کام تھے، ایک مدرسے میں تدریس، دوسرے پریس کا کام یعنی کاپیوں اور پروف ریڈیوں کا تصحیح، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جواب، آمد و خرچ کے حساب، یہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے کام ہو گئے۔ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا روزانہ کا جدول کیسا تھا، کیا کام، کس طرح کام کرتے تھے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ کا روزانہ کا جدول کچھ اس طرح تھا کہ بعد نماز فجر ضروری وظائف و تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پریس کا کام انجام دیتے، پھر فوراً مدرسہ جا کر تدریس فرماتے پڑھاتے، دوپہر کے کھانے کے بعد مستقلاً کچھ دیر تک پھر پریس کا کام انجام دیتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسہ میں تعلیم دیتے، بعد نماز عصر مغرب تک اعلی حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں فتاوی نویسی کا کام انجام دیتے، اس کے بعد گھر واپسی ہوتی اور کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے شب میں آرام فرماتے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے اخیر زمانہ حیات تک یعنی کم و بیش 10 برس تک روز مرہ کا یہی معمول رہا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اس محنت شاقۂ عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء حیران تھے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی حضرت ننے میاں مولانا محمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو، مصنف بھی مقرر بھی فقیہ عصر حاضر بھی، وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ اللہ تبارک و تعالی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی کے فیضان سے ہمیں بھی فیضیاب فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کا ایک رسالہ تذکرے صدر الشریعہ، یہ رسالہ ضرور پڑھیے۔ اس رسالے میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات مالیہ نے صدر الشریعہ کا مختصر یعنی سوانح حیات بیان کیے، ان کے واقعات اور ان کا علم دین سیکھنے کا جذبہ، اور کس طرح یہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ اس رسالے کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے اور دین کی خدمت کرنے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے عطا کیے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب، یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب، یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب، اللہ دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستا ستار ہے یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما تو، نظر سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں، بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب پوچھ گناہ رحمت کا آسرا یا رب بے سبب بخش دینا پوچھ عمل میرے مولا بے سبب بخش دینا پوچھ بے سبب سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا حسن کرتے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے میرے مولا تو گدا کو اٹھا حسن کر کے ہم سب کو بھی اٹھا حسن کر یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخشے ہوا میری جولی پر دے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے نام رحمان نام رحمان